Θυγάτερ αυτοί μόνε ούσα τυν χάνει. Πελίκε εστίν. Πλέιν ενι αυτοί σου πρεσβυτέρα εστίν. Υπέρ εικοσι έτε γεγονούια. Σου δε ανέρ νέος εί ενέα καίδεκα ετών. Δει ουν ορχέισται σε μετά τον εντός εικοσιν. Εν τάουθα κάθεται παρά τάις πρεσβυτέραις γουναϊξίν. Πού? Δέξον. Πόιαν την έχεις και ουέν. Τέθνεκεν χεμεέτερα ουτές έτε δέκα. Έτος τούτι χενδέκατον. Εξέ κοντέτες εστίν αυτές ο πατέρ. Ο οίκος.